Hoofdstuk 5 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 5 van boek 5. Hoe vurig Anna ook verlangd had haar zoon weer te zien, en hoewel zij zich in alle opzichten daarop had voorbereid, had ze toch niet gedacht dat deze ontmoeting haar zo zou aangrijpen. In het hotel teruggekeerd, kon ze geruime tijd niet begrijpen waarom ze daar was. Ja, alles is weer voorbij, en ik ben weer alleen, sprak ze in zichzelf, en zonder de hoed af te zetten, ging ze op de stoel zitten, die bij de haard stond. Met starende blik keek zij naar de bronzen pendule, die op de console tussen de beide vensters stond. De Italiaanse min bracht het kleine meisje en hield het Anna toe. Het kleine, dikke, weldoorvoede kindje draaide evenals altijd, wanneer het zijn moeder zag, de ronde, volle armpjes met de handpalm naar beneden, lachte met het nog tandeloze mondje, en, evenals een vis met zijn vinnen doet, begon het met de handjes op zijn gesteven rokje te slaan. Men moest glimlachen, het kind kussen en het de vinger toehouden, die het juichend en met het gehele lichaam opspringend greep. En dan moest men het de lippen toehouden, die het in plaats van ze te kussen inzoog. Dat alles deed Anna, nam het op de arm, liet het springen, en kuste het de frisse wangen en de blote armpjes. Maar bij de aanblik van dit kind werd zij zich bewust, dat zelfs het gevoel dat zij voor het kindje koesterde, in vergelijking van dat voor Serescha, geen liefde kon genoemd worden. Alles in dit kleine meisje was bekoorlijk, maar het roerde haar hart niet. Op het eerste kind, hoewel van een onbeminde man, had zij al de kracht harer liefde, die geen bevrediging gevonden had, verenigd. Aan het kleine, onder de moeilijkste omstandigheden geboren meisje, was niet het honderdste deel van de zorg besteed, die men eens aan Serescha had gewijd. Buitendien was de kleine nog geheel verwachting. Serescha daarentegen was reeds bijna een mens, een geliefd mens, en in hem bewogen zich reeds gedachten en gevoelens. Hij begreep en beminde haar, en kon zich reeds een oordeel vormen. En van hem was zij nu voor altijd niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gescheiden, en daaraan was niets meer te veranderen. Zij gaf het kleine meisje aan de min terug, en nam een album, waarin zich alle fotografieën van haar zoon in zijn verschillende levensjaren bevonden. Zij beschouwde ze, en daarbij viel haar blik ook op Vronsky's portret. Dat is hij, zeide zij, en dacht daarbij aan hem als aan degene die de schuld was van haar tegenwoordige ongelukkige toestand. De ganse morgen had zij niet aan hem gedacht, maar nu haar plotseling dit mannelijk schone, welbekende, dierbare gelaat tegenstraalde, nu gevoelde zij een onverwachte opwelling van liefde voor hem. Waar is hij? Waarom laat hij mij nu zo alleen met mijn smart? Dacht zij plotseling, met een treurig gevoel van verwijt, maar toch ook van liefde, terwijl ze vergat dat zij zelf voor hem alles, wat haar zoon betrof, geheim had gehouden. Zij zond naar hem toe om te vragen of hij terstond bij haar wilde komen. De bode kwam met het antwoord terug dat hij bezoek had, maar dat hij spoedig zou komen en of hij vorst Jawschin mocht meebrengen. Hij komt niet alleen, hoewel hij mij sedert gisterenmiddag niet gezien heeft, dacht zij. En plotseling kwam de gedachte in haar op, dat hij haar reeds lang niet meer lief had, en dat nu voor haar geheim zocht te houden. Het weerzien van haar zoon, de ontmoeting met haar echtgenoot, al haar herinneringen aan het verleden, alles had zij nu vergeten. Ja, hij bemint mij niet meer. Hoe is het mogelijk dat ik dit niet reeds eerder bemerkt heb? En terwijl zij alle gebeurtenissen van de dag in haar geest naging, vond zij in alles met ontzetting de bevestiging van dit vreselijk vermoeden, dat hij gisterenmiddag niet te huis bij haar gegeten had, dat hij erop had aangedrongen dat zij in Petersburg ieder voor zich een afzonderlijke woning zouden nemen, en dat hij nu met zijn gast bij haar kwam, alsof hij een ontmoeting met haar alleen vermijden wilde. Maar hij moet het mij zeggen, ik moet het weten, en als ik het weet, dan weet ik ook wat mij te doen staat, zeide zij, buiten staat zijnde zich de toestand voor te stellen waarin zij geraken zou, wanneer ze zich werkelijk van zijn onverschilligheid overtuigd zou hebben. Zij gevoelde zich de vertwijfeling nabij, en ten gevolge daarvan in een buitengewoon opgewonden toestand. Zij schelde om het meisje en ging naar haar toiletkamer. Zij hield zich nu meer dan gewoonlijk met haar toilet bezig, alsof hij haar weer lief moest krijgen, wanneer ze een kapsel en een kleed droeg, die haar het best stonden. Slechts aan hem dacht zij nog, aan haar liefde, en niet meer aan haar zoon. Nog eer zij gereed was, hoorde zij de gasten schellen. Toen zij het salon betrad, was het niet zijn, maar Jawschins blik, die haar het eerst begroette. Hij beschouwde de fotografieën van haar zoon, die zij op de tafel had laten liggen, en hij scheen geen haast te hebben om zich tot haar te wenden. Wij zijn reeds oude bekenden, zeide zij, en legde glimlachend haar kleine hand in de buitengewoon grote van de ietwat verlegen Jawschin. Deze verlegenheid stond hem wonderlijk bij zijn hoge gestalte en fors gelaat. Verleden jaar hebben wij elkaar bij de wedren leren kennen. Waren de wedrennen dit jaar ook interessant? Ik heb daarvoor de Corsoin Rome leren kennen. Maar gij zijt geen vereerder van het buitenlandse, zeide zij hem bemoedigend toelachend. Ik ken u en uw smaak, hoewel we elkander slechts eenmaal ontmoet hebben. Dat spijt me, want ik heb een slechte smaak, antwoordde hij. Nadat zij zo een tijd lang gepraat hadden, bemerkte Jawschin dat Vronsky naar de pendule keek. Hij vroeg daarom nog slechts of zij nog lang in Petersburg dachten te blijven, en greep daarna naar zijn muts. Ik denk niet lang, antwoordde zij, Vronsky verlegen aanziende. Dan zullen wij elkander wel niet meer zien, zeide Jawschin opstaande en zich tot Vronsky wendende. Waar gaat ge vanmiddag eten? Wees vanmiddag mijn gast, zeide Anna vastberaden, terwijl zij zich ergerde over haar verlegenheid, want zij bloosde als gewoonlijk, wanneer ze in het bijzijn van een vreemde op haar tegenwoordige toestand moest zinspelen. Het eten is hier weliswaar niet bijzonder goed, maar gij beiden kunt dan tenminste bij elkander blijven. Alexei houdt van niemand zijner kameraden zoveel als van u. Dat verheugt mij zeer, antwoordde Jawschin met een lachje, waaraan Vronsky bemerkte dat Anna een goede indruk op hem gemaakt had. En terwijl hij Anna eerbiedig naderde, drukte hij haar weer voorzichtig de hand. Vronsky was met Jawschin opgestaan. Dus gij gaat ook, zeide zij, en gaf ook hem de hand. Ik had mij reeds wat verlaat, antwoordde hij. Ga maar vooruit, ik zal u wel weer inhalen, riep hij Jawschin toe, die reeds bij de deur stond. Zij hield zijn hand vast en zag hem met onafgewende blik aan, terwijl zij erover nadacht wat zij hem zou kunnen zeggen om hem terug te houden. Wacht, ik wil u iets zeggen, sprak zij en drukte zijn hand tegen haar hals. Het hindert toch niet dat ik hem uitgenodigd heb. Dat was heel goed van u, antwoordde hij, terwijl hij haar lachend de hand kuste. Alexei, ge zijt toch niet jegens mij veranderd, vroeg zij met beide handen de zijne drukkend. Alexei, het verblijf hier is voor mij zo pijnlijk. Wanneer reizen wij af? Spoedig, spoedig. Gij kunt niet denken hoe zwaar het leven hier ook mij valt, antwoordde hij, zijn hand terugtrekkend. Nu, ga dan maar heen, zeide zij, beledigd, en wendde zich snel van hem af. Einde van hoofdstuk 5 van deel 5.